Wielkie brawa. Kuba Więcek, Mateusz Trójki, 2017, jazz, debiut. Dzisiaj Jan Młynarski wspierał dziennie Kubę. Brawa też dla Jana. Kuba, pozwolisz, że wręczę ci jeszcze uzasadnienie, chciałem powiedzieć wyroku, przepraszam, nagrody. I ponieważ mnie przypadła rola opiekowania się kwiatami, to zasuszymy dwie róże dla kolegów wracających z dalekiego Azerbejdżanu. Obiecujemy. Kuba Więcek, debiut Jazz Mateusz 2017. Raz jeszcze duże brawa. Nie zapomnij właśnie o statuetce. Ładne zdjęcie to będzie, Kuba, z tym wszystkim, co dźwiga. Kolejną nagrodę w kategorii jazz przyznaliśmy za wydarzenie. No i tradycyjnie w tej kategorii niezwykle pojemnej trochę się kłóciliśmy. Witamy pana dyrektora, Tomasz Kołaczewski jest z nami na scenie. To oznacza, że jesteśmy w komplecie i teraz możemy już przeczytać. W kategorii muzyka jazzowa wydarzenie. Mateusz Trójki 2017 dla Electro Acoustic Beat Sessions. Oto oni w komplecie siedmioosobowym. Na naszej scenie trwa przekazanie nagrody. Marek Pędziwiat trzyma nagrodę. Ja zanim oddam ci głos, to chciałam przeczytać laudację. Tak może być? Dobrze. Za kreatywne i nowoczesne ujęcie w autorskie ramy ponadczasowej muzyki Krzysztofa Komedy. Voilà. Dziękujemy państwu bardzo. Chciałem nadmienić, że jesteśmy septetem instrumentalnym, ale mamy też ósmego członka. Ja to traktuję jako oktet bardziej, bo ósmym członkiem jest nasz wielki konceptualista i przyjaciel, mój eks-sąsiad Sebastian Jóźwiak. Wielkie brawa dla niego, bo to on też miał wpływ na tą muzykę, którą dzisiaj będziemy grać. Jest nam niezmiernie miło. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo po prostu... Śpiewaj. Powiedz wow właśnie. Wow. To co, gracie? Tak? Raz, dwa, trzy. My znikamy. Kategoria jazz. Wydarzenie. Electro Acoustic Beat Sessions. Panie, pozwolą, że zdejmę marynarkę. Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Wynadzy. Music from the soul, y'all. It's real music from the soul, y'all. Gra jak młody Bóg. We'll be right back. Electro Acoustic Beat Sessions. Nagroda w kategorii jazz. Wydarzenie. Mam dla was komplet 7 dyplomów. Jedna statuetka. Marek Pędziwiat, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, spisek jednego, Olaf Węgier, Jakub Kurek. Dziękujemy i gratulujemy. Wyszli, widzę, że się niestety nie w tą stronę, więc kwiatki zostały. Przed nami kolejna kategoria. Może tylko dopowiem jeszcze, że Repetitions Letters to Krzysztof Komeda to jest płyta, której należy szukać, wydana we wszystkich możliwych formatach, więc każdego zadowoli. A przed nami kolejna kategoria. Agnieszko? To jest kategoria bardzo poważna. Przechodzimy do rozrywki, to po pierwsze, a po drugie nazywamy tę nagrodę nagrodą za całokształt. I mieliśmy jako Akademia Mateuszowa pewną tremę, czy zespół nie obrazi się i przyjmie tę nagrodę, ponieważ są obok, a nawet słyszeliśmy, jak próbują, więc jest szansa, że po pierwsze przyjmie, a po drugie wystąpi. To nagroda za całokształt w kategorii muzyka rozrywkowa. Nagrodę otrzymuje grupa WW. Zespół powoli pojawił się na scenie. Za udowodnienie, że całokształt może być kolejnym wspaniałym początkiem, a także za to, że tydzień zaczyna się w środę. Czy kto przemówi w imieniu zespołu? Zapraszamy Wojtka Waglowskiego. Już się boję. No, rzeczywiście faktem jest, że takie nagrody się przyznaje w nadziei, że już sobie chłopaki dadzą spokój. Ale muszę państwa rozczarować. Parafrazując pieśni moich przyjaciół pod tytułem Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, postanowiłem ja przynajmniej zejść ze sceny wtedy, kiedy zejdę. Wynika więc z tego, że będziemy grali do końca śmierci. Dziękujemy bardzo. Nagroda za całokształt Mateusz 2017, grupa WW. Było rano, a jednak wcześnie wstałem. A moja ukochana wtedy jeszcze twardo spała. I było wtedy wcześnie. Gdy zerknąłem na nią, wyglądała we śnie jak anioł, jak mój anioł. I w tę niedzielę nudną, jak flaki z olejem, gapię się na mą cudną, zanurzoną w pościeli. I nikt tu nic nie zburzy i nie wlezie tu z butami i nic mnie już nie wkurzy, może poza dwoma wyjątkami. Zwykle niedzielę spisuję na straty, to dziś od rana czułem się bogaty, bogaty. bardzo Państwa łaskawy. Żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych. Nas co mijają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznaj, że choć to nie do dawna, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Nieraz to samo, ja też to z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi wierzyć tego rana, że wpadłem na to sam. We'll be right back. www. Mateusz Trójki 2017. Muzyka rozrywkowa. Całokształt. Muzycy otrzymują teraz dyplomy potwierdzające, że są laureatami. Tam jest także laudacja. Panowie, jeszcze kwiaty. Jak znam panów, to pobiorą kwiaty. Wojtek weźmie dla żony. Zachęcamy. Kwiaty. Trochę liczyłem, że komentując nagrodę za całokształt zagrają Nabroiło się, ale na finał był piątek. Akademia Muzyczna Trójki przyznała jeszcze jedną bardzo szczególną nagrodę. To jest nagroda, która do tej pory w naszej historii przyznana została tylko raz. Mamy Mateusza Trójki i do tej pory raz przyznaliśmy super Mateusza Trójki. Otrzymał go Czesław Niemen. W tym roku postanowiliśmy przyznać po raz kolejny, po raz drugi tę właśnie nagrodę. Ja nie mam dyplomu. Ty masz? Już mam. Już masz. Trochę mam tremę, szczerze mówiąc. Może ty? No dobrze, pokonam. Uwaga. Super Mateusz Trójki 2017 dla Kory. Kora nie mogła być z nami. Nagrodę odbierze Kamil Sipowicz. Zapraszamy do nas. Laudacja jest krótka, bo właściwie tego nie trzeba w żaden sposób udowadniać. Za wywrócenie polskiego rocka do góry nogami, odwagę, bezkompromisowość i hart ducha. Mamy nadzieję, że Kora nas słucha. Bardzo prosimy, żeby nas usłyszała. Dziękuję bardzo w imieniu Kory. Nie mogła z nami być, bo jest na roztoczu i pilnuje naszych zwierząt. No naprawdę jesteśmy bardzo zaszczyceni, bo Niemen i teraz Kora to naprawdę jest panteon. Jesteśmy ludźmi, Kora i ja, którzy słuchamy Trójki od początku. Jesteśmy z nią bardzo związani. Kariera Kory oczywiście jest też związana z istnieniem Trójki. Imperia upadają, rządy powstają i upadają, a Trójka nadal istnieje, więc się bardzo z tego powodu cieszymy. I pozdrawiam klasycznym pozdrowieniem Kory, słońca bez końca. Super Mateusz. Dla Kory od Państwa raz jeszcze prosimy o owację i prosimy Kamila o przekazanie pozdrowień. I wspaniałego bukietu róż. Delikatnie różowy bukiet Kamil zabrał ze sobą. To prawie zakończenie naszego dzisiejszego wieczoru. Jest jeszcze jedna wspaniała nagroda. Akademia Muzyczna Trójki przyznała także ją w kategorii jazz. Za całokształt. Kolejna nagroda za całokształt. Tym razem w kategorii jazz. Bardzo poproszę o dyplom. O, artyści panowie już tam szaleją. Szaleją tak. Z radości. Rockmeni. Mateusz Trójki 2017 w kategorii muzyka jazzowa całokształt dla Henryka Miśkiewicza. Oto uzasadnienie. Za 40 lat mistrzowskiego grania jazzu w Polsce, za przepiękne finezyjne solówki, za niepowtarzalny, delikatny klimat ballad i jedyne w swym rodzaju brzmienie saksofonu. Muzyka jazzowa, całokształt, to pewnie też dla pana Henryka po prostu nowy początek. Henryk Miśkiewicz. Dziękuję bardzo. Cieszę się, bo rzeczywiście z Trójką jestem związany od samego początku swojej działalności muzycznej. Pamiętam pierwsze moje nagranie tutaj w tym studio, jeszcze z orkiestrą Stefana Rachonia. kolega mnie poprosił, żeby zagrać słynne solo do Błękitnej Rapsodii, do której, do tego sola wszyscy klarneciści klasyczni po prostu bali się, a jazzmeni cieszyli się, że można to zagrać. I wtedy orkiestra cała smyczkowa siedziała tutaj, gdzie państwo w tej chwili. Tu natomiast siedziały dęte instrumenty wszystkie. I wszystkie koncerty były transmitowane na żywo, ale bez publiczności. Później pierwsze moje nagranie, pamiętam, jako lider zespołu namówił mnie Jan Borkowski, żeby zaistnieć jako lider. Też tutaj się wydarzyło. Także wszystkie pierwsze razy przyjemne to są związane z Trójką. I dzisiaj też po raz pierwszy zagram tutaj solo na saksofonie. Także dziękuję bardzo. Gratulujemy bardzo serdecznie. Może to jest dobry moment, żebyśmy powiedzieli... Jeszcze nie? Jeszcze nie. To jeszcze solo. Proszę Państwa, na Mateuszach 2017 najwyraźniej rządzi saksofon. Henryk Miśkiewicz, nagroda za całokształt. Mateusz 2017 w kategorii muzyka jazzowa. A teraz na scenie dołączają do nas muzycy, bo finał należeć będzie do wielu. A my bardzo dziękujemy Państwu za to, że byli Państwo z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy naszym słuchaczom, pozdrawiamy ich serdecznie. Dla tych, którzy są z nami tutaj na miejscu, mamy też propozycje już po występie. A słuchaczom mówimy... miłego finału. Do usłyszenia. Dziękujemy. Agnieszka Szydłowska. Piotr Szmec. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No a teraz za 14 minut 21. Program alternatywny. Program alternatywny, właściwie nie alternatywny, bo to jeszcze nagrody Mateuszy. Tutaj w naszym trójkowym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na gorąco po odebraniu nagród są tutaj z nami, z Państwem, pan Kamil Sipowicz i pan Wojciech Wolewski. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie. No to te pierwsze wrażenia. Panie Kamilu, przed chwilą na scenie to wszyscy słyszeli, bo mówił pan o tym związku Kory, którą dzisiaj pan tutaj reprezentuje u nas przy Myśliwieckiej 357 z trójką. Pamięta pan jeszcze te pierwsze związki Kory z trójką? No te pierwsze związki Kory z trójką są bardzo mało znane, bo mało kto wie, że jak Maciej Zębaty prowadził taki program Zgryz i grywał piosenki Leonarda Cohena, jeździł po Polsce, to występowała z nim Kora, Marek Jackowski i John Porter i zapraszał często tę trójkę do swojej audycji Zgryz. I jedno z tych nagrań umieściliśmy na takiej składance Miłość jest cudowna. To jest mało znany fragment tej współpracy, czyli to jest naprawdę jeszcze przed tym Manamem, który zdobył taką ogromną popularność, też razem z trójką. Ten pierwszy zespół nazywał się Manam Elektryczny Prysznic. No tak, to wszyscy pamiętamy, wiemy. Zresztą ta składanka całkiem niedawno się pojawiła. Muszę zadać to pytanie, no bo to jest oczywiste. Rozumiem, że mam taką nadzieję, Kora w dobrej formie. W dobrej formie jest w tej chwili na roztoczu. Zajmuje się naszymi zwierzętami, kotami, psami i przygotowujemy się do zimy, swozimy drewno, bo czasami do nas można nie dojechać, więc jesteśmy skazani na siebie samych. No ale ta składanka właśnie jeszcze w tym kontekście zapytam. Bo my czekamy. Bo my tęsknimy, czekamy i tak sobie cały czas między sobą też rozmawiamy. Na jakieś nowe piosenki, na cokolwiek. No poczekajmy do wiosny. Okay. Może na wiosnę się coś rozświetli. Ponieważ to jest czas podsumowań i czas też waszych, mówię do artystów, waszych związków z Myśliwiecką 357. Wojtek Waglewski już chyba na to pytanie odpowiadał nie raz i nie 10, ale na wszelki wypadek przypomnijmy. Który to mógł być rok, ten pierwszy raz? Z Myśliwiecką? I wiesz co, no ja najlepiej pamiętam jednak w sensie wykonawcy sesję I Ching. I to zanotowałem jako, ponieważ dokonywałem przeróżnych nagrań, już pracowałem jako muzyk studyjny, więc na ulicy Myśliwskiej pewnie nieraz w tym studiu z różnymi chłopakami, między innymi z Henrym Miśkiewiczem, który tam tak pięknie grał przed chwilą i często tu grasowałem jako muzykant. Natomiast taką sesję typowo jakby pod patronatem chyba to trójki było, albo tylko nagrywane na Myśliwieckiej, tego już nie pamiętam, no to I Ching, w którym jakby poznałem muzyków big beatowych z Polski wtedy i to było takie moje pierwsze zderzenie wykonawcze z trójką. Natomiast trójki słuchałem za sprawą przede wszystkim pana Ptaszyna Wróblewskiego i jazzu i tego wszystkiego, co z tym się wiązało od dziecka będąc. Pamiętam, że ty często w tych wypowiedziach robisz taką dosyć wyraźną cezurę na I Ching, na to, co było po tej sesji i na to, co było przed tą sesją. Czy rzeczywiście to jest tak, że ty muzyków, jak często to określasz, big beatowych, dopiero zacząłeś poznawać w momencie, kiedy się zetknęliście na tej sesji? No, ja bardziej byłem związany ze środowiskiem muzyków jazzowych, bądź też muzyków rockowych, ale pomieszanych w przeróżnych konfiguracjach. Oczywiście miałem, kolegowałem się z Darkiem Kozakiewiczem, który grał statkiem na LP i tak dalej. Natomiast zespołów, jako zespołów w całości, TSA na przykład, Młodziaków, Acid Drinkers i tak dalej. Na Acid Drinkers akurat nie brali udziału w itchingu, ale większość tych ludzi poznałem podczas itchingu. Perkusistę z Manamu, Markowskiego, niejakiego, dobrze pamiętam, prawda? Dobrze. No. Paweł Markowski. Paweł Markowski. Więc tą załogę, oczywiście za pośrednictwem Hołdysa, którego znam od dziecka, więc wtedy tych muzyków poznałem bliżej. Super, Mateusz, dla Kory dziś taka specjalna nagroda. Czesław Niemen i Kora, czy jak ja często mówię, pani Kora, odebrali te nagrody, są laureatami tych nagród. Panie Kamilu, takie pytanie też retrospektywne i trochę osobiste, bo ja rozumiem, że tych piosenek było mnóstwo. My je pamiętamy, my do nich wracamy, słuchacze do nich wracają. W dalszym ciągu to jest jakaś potężny zasób wiedzy, jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową. A ja zapytam o pana listę. Czy jest jedna piosenka, którą Kora śpiewa, taka najbardziej pana z repertuaru właśnie jej? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo jak się może słuchacze domyślają, ja jestem, znaczy byłem świadkiem, jak powstawały niektóre piosenki, jestem z nimi bardzo ściśle, emocjonalnie związany i no powiedziałbym taka piosenka, kiedy działy się różne bardzo mocne rzeczy, mocne wydarzenia w naszym życiu, to było Ta noc do innych jest niepodobna. To jest piosenka wstrząsająca, też ze względu na prywatne, osobiste, subiektywne nasze historie. To się działo w Krakowie, stan wojenny. Ale no. Też była taka pieśń, że ci wejdę w słowo, która rzadko się pojawia i też dziwnym trafem bardzo aktualna, Kreon. Kreon, no... Ona zanim zaistniała, już zniknęła z anteny. Wspaniała piosenka i namawiałem Organka, żeby tego Kreona śpiewał, bo być może ta piosenka by się nadawała też na dzisiejsze czasy. Ja niedawno ją prezentowałem, bo tak? To z płyty Mentalka, tak, kilka miesięcy temu i pamiętam, że no, to jest nieoryginalne bardzo stwierdzenie w waszym przypadku i w przypadku Kory, i w przypadku WW. Czas leci, nie ma co ukrywać, a którąkolwiek płytę się nie wyjmie z półki, to tak jakoś miło się robi i to wciąż jest aktualne i ładnie gra, więc myślę, że czy to może być takie mało oryginalne, ale dobre podsumowanie tego dzisiejszego wieczoru? No ja myślę, że zgodzimy tak. się, że jak na ciebie, to bardzo przyjemne. A ty wiesz, że Kora śpiewa piosenkę Mateusza Święcickiego Pod papugami również na płycie Kora Ora. Kora Ola Ola i tu się łączy Niemen, Kora i Święcicki w tej jednej piosence. No i teraz tak, mam takie powiedzenie, jak kochasz muzykę, to zawsze w pewnym momencie te nitki się przetną, bo tę piosenkę przygotowaliśmy na koniec, ale tego panu nie mówiłem. Świetnie, cieszę się. Gratuluję, proszę bardzo serdecznie panią Korę pozdrowić. Dziękuję, przekażę, kochamy trójkę, jesteśmy wierni naprawdę, słuchamy cały czas. A ciebie, Wojtku, będę trzymał za słowo w związku z tym, co powiedziałeś niedawno na naszej antenie. Mam już w głowie gdzieś następną. Mam. Okay. Dzięki bardzo. Kamil Sipowicz, Wojciech Waglewski, laureaci, no i Pod papugami w wykonaniu Kory dzisiaj w finale. Dziękujemy. Dziękujemy. Szklaneczkami, chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu, przed dziewczętami, kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i